Na zegarach już 21. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś sobota, 6 dzień kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Prawo i Sprawiedliwość składa obietnicy rolnikom. Koalicja Europejska mówi o obecności Polski w Unii. Do wyborów zostało 7 tygodni. Za chwilę podsumujemy dzisiejsze polityczne konwencje. Powiemy także o tarciach we włoskiej polityce. Tam szansę na wygraną ma eurosceptyczna, niechętna migracji Liga. O rolnikach i polskiej wsi najwięcej mówili dziś politycy Prawa i Sprawiedliwości. Podczas przedwyborczej konwencji zorganizowanej w Kadzidle koło Ostrołęki szef partii Jarosław Kaczyński, a także premier Mateusz Morawiecki przedstawili plany pomocy mieszkańcom terenów wiejskich. O szczegółach opowie Mariusz Pieśniewski. Prezes PiS Jarosław Kaczyński przedstawił tzw. piątkę dla wsi. Chodzi o zwiększenie polskiego udziału w unijnej puli dopłat bezpośrednich dla rolnictwa powyżej obecnego poziomu 8%, zwiększenie środków z programu rozwoju obszarów wiejskich, wsparcie w dopłatach unijnych dla mniejszych i średnich gospodarstw rolnych i zwiększenie dopłaty na hektar oraz wsparcie dla małych hodowców bydła i trzody, a także lokalnych producentów żywności. Najmniej, podkreślam to słowo, najmniej 100 zł od jednego tucznika i 500 zł od jednej krowy, ale może być więcej. Jak mówił premier Mateusz Morawiecki, wsparcie wsi jest konieczne. Stawiamy tak mocno na polskie rolnictwo, bo jest największą polską fabryką. Fabryką pod gołym niebem, ale największą polską fabryką i największą polską szansą. Politycy PiS przekonywali, że to właśnie ich partia daje największe możliwości rozwoju wsi. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Polacy w wyborach do Parlamentu Europejskiego wybiorą silną, dostatnią i demokratyczną Polskę w mocnej Europie albo państwo partyjne na drodze do wyjścia z Unii. To są już słowa lidera Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny. W Warszawie zorganizowano pierwszą wspólną konwencję Koalicji Europejskiej, którą współtworzą PO, Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD, Nowoczesna oraz Zieloni. Na tym spotkaniu był Karol Surówka. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówił, że Polska staje dziś przed wyborem, czy będzie mocna w Europie, czy też będzie, tu cytat, państwem partyjnym dryfującym na wschód. Oni nie mają strategii dla Polski. Grają na osłabienie Unii Europejskiej. A my uważamy odwrotnie. Polska musi wrócić do głównego stołu Unii Europejskiej. Lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział pozyskanie większych środków unijnych, między innymi na politykę rolną. Szef SLD Włodzimierz Czarzasty mówił o wsparciu dla młodych i równych prawach dla ludzi różnych poglądów, wyznań i orientacji seksualnych. A według szefowej Nowoczesnej, Katarzyny Lubnauer, dziś Polsce grozi wyjście z Unii Europejskiej. Koalicjanci PiS w Parlamencie Europejskim właśnie wyprowadzają Wielką Brytanię z Unii Europejskiej. My nie możemy pozwolić PiS-owi na zrobienie tego samego Polakom. Głos zabrała też liderka Zielonych, Małgorzata Tracz. Apelowała m.in., by Polska stawiała na tanią, zieloną energię, ochronę zwierząt i tworzenie społeczeństwa otwartego i tolerancyjnego. Karol Surówka, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne tematy. Premier Izraela zapowiada, że w następnej kadencji planuje przełączenie osiedli na zachodnim brzegu Jordanu do państwa żydowskiego. Przypomnijmy, do terenów tych prawa roszczą sobie Palestyńczycy. Nie podzielę Jerozolimy, nie ewakuuję żadnej społeczności i zapewni, że będziemy kontrolować terytorium na zachód od Jordanu. Te słowa Benjamin Netanyahu wypowiada na 3 dni przed wyborami parlamentarnymi, w których ubiega się o kolejną kadencję. Ostre starcia we włoskiej koalicji rządowej. Ruch 5 Gwiazd zarzucił współkoalicjantowi, czyli Lidze, że szuka porozumień z tymi, którzy negują Holokaust. Tak skomentowano związki Ligi z Alternatywą dla Niemiec, ugrupowaniem skrajnej niemieckiej prawicy. Z ostatnich sondaży opublikowanych przez Międzynarodowy Instytut Badań Społecznych Ipsos wynika, że wybory do Europarlamentu we Włoszech może wygrać właśnie eurosceptyczna, niechętna migracji Liga. Kto popiera tę partię, o tym z Rzymu Piotr Kowalczuk. Na oskarżaną o populizm i rasizm Ligę chce głosować aż 36% badanych, czyli ponad 2 razy więcej niż w wyborach powszechnych rok temu. Jej szef, wicepremier Matteo Salvini, jest obecnie najbardziej kontestowanym, ale i najpopularniejszym przywódcą partyjnym Włoch. Ligę popiera zdecydowana większość robotników i rzemieślników, a także drobni przedsiębiorcy i osoby pracujące na własny rachunek. Koalicjant Ligi w obecnym rządzie, kontestacyjny Ruch 5 Gwiazd, w ciągu roku stracił aż 1/3 zwolenników i może obecnie liczyć na ponad 20% głosów. Na 3. miejscu, poniżej progu 20%, plasuje się Lewicowa Partia Demokratyczna, od której w ciągu ostatnich 5 lat odwróciła się ponad połowa sympatyków. Zdaniem analityków majowe wybory będą klęską włoskiego politycznego establishmentu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ta relacja kończy serwis Trójki, kolejny o 22, a teraz pora na wiadomości sportowe. Przygotował je Mateusz Fusiarz. Ależ mamy dzień z piłką nożną. W Niemczech hit, we Włoszech hit, a w Hiszpanii zdecydowanie też hit. Ale po kolei. Bayern Monachium odegrał się Borussii Dortmund za ostatni Der Klassiker. W listopadzie na Signal Iduna Park mistrzowie Niemiec przegrali 2-3. Teraz jednak pokazali Borussii miejsce w szeregu już do przerwy. 4 bramki Hummelsa, Lewandowskiego, Martineza i Gnabriego. Dortmundczycy byli na kolanach. W drugiej połowie nie udało im się z nich podnieść. A Bawarczycy dołożyli jeszcze jednego gola, zdobytego przez Lewandowskiego, który ma już 201 bramek w Bundeslidze, a 21 w tym sezonie. Tyle samo trafień w Serie A ma teraz Krzysztof Piątek. Pistolety znów zostały odpalone. Szkoda pewnie tylko, że nie dały nawet punktu w meczu Milanu z Juventusem. Stara dama wygrała 2-1. Tym trzecim zapowiadanym hitem jest oczywiście starcie Barcelony z Atletico Madryt. Na razie 0-0 na Camp Nou. A teraz schodzimy na ziemię i sprawdzamy, co w Ekstraklasie. Jagiellonia wygrała 2-1 z Zagłębiem Sosnowiec, a Wisła Kraków 2-2 zremisowała z Piastem Gliwice. Trwa mecz Lechi z Lechem i gospodarze prowadzą 1-0. Orlen Wisła Płock z awansem do finału Pucharu Polski piłkarzy ręcznych. Wicemistrzowie Polski bez większych kłopotów pokonali Azoty Puławy 28-24. Michał Daszek twierdzi, że w drugiej połowie Wisła trochę przysnęła. Karta się odwróciła, Puławy miały troszeczkę więcej szczęścia. W nas było widać już troszeczkę zmęczenie, bo jesteśmy po długich podróżach i gdzieś tam to zmęczenie się nawarstwiło. Także to była cięższa połowa, tak, do tego trochę nieskuteczności, troszeczkę brak koncentracji, ale fajnie, że udało się powiększyć to prowadzenie w końcówce i wygrać ten mecz. W finale Wisła zagra z Vivę. Co w koszykówce? U pań już play-offy. Koszykarki Arki Gdynia zostały pierwszymi półfinalistkami rozgrywek o Mistrzostwo Polski. W rywalizacji z Wisłą Kanpak Kraków nie pozostawiły żadnych wątpliwości. Wygrały 3 mecze, czyli tyle, ile trzeba było wygrać, żeby awansować. Niemniej w tym dzisiejszym spotkaniu o zwycięstwie zadecydował punkt. Justyna Żurowska-Cegielska żałowała, że nie zdobyła go Wisła. Wszystkie moje ostatnie lata to są finały, to jest walka o złoto. Nawet próbowałam dzisiaj policzyć. Kiedy ostatnio byłam poza czwórką, naliczyłam chyba 14 lat temu, więc jest to moja osobista porażka. Nie ukrywam, że wracając do Wisły, przychodziłam po to, żeby walczyć tutaj o medale, a nie kończyć na pierwszej fazie ćwierćfinałowej swoją przygodę. Do półfinału awansowała jeszcze ekipa CCC Polkowice, która wygrała trzecie spotkanie z Pszczółką Lublin. W pozostałych parach do rozstrzygnięć potrzeba kolejnych meczów. GKS Katowice wywalczył brązowy medal Mistrzostw Polski w hokeju na lodzie. W trzecim decydującym spotkaniu o trzecie miejsce Gieksa wygrała z Podhalem Nowy Targ 2-1. A serwis kończymy siatkówką. Dość niespodziewanie, a może nawet sensacyjnie, Chemik Police przegrał pierwszy półfinał z Grotem Budowlanym i Łódź. Zapytają państwo, gdzie tu sensacja? Cóż, mistrzynie Polski przegrały nadzwyczaj gładko. 0-3 w setach do 20, 16 i 14. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na południu miejscami opady deszczu, na południowym wschodzie mocniejsze, w większości regionów od 4 do 7 stopni. Jutro będzie dużo słońca, tylko początkowo miejscami na wschodzie jeszcze popada. W Gdańsku i w Kielcach 15 stopni, w Rzeszowie, w Warszawie 16, w Katowicach i Toruniu 17, a w Gorzowie Wielkopolskim jutro nawet 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, mediaexpert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Tak właśnie rozpoczął się koncert PJ Harvey z jej wspaniałym zespołem, transmitowany zresztą przez Trójkę na OFF Festiwalu. Będziemy przypominać ten koncert fragmentami. Teraz wracamy do lat 90., ale w sposób szczególny, bo tylko chyba w latach 90. było możliwe coś takiego. Miałem przyjemność rozmawiać zresztą o tym z zespołem podczas ostatniego festiwalu Sound Edit. Chodzi o to, że kiedy The Orb opanowali studio BBC w czasie sesji dla Johna Peela, to technicy BBC wciąż w białych kitlach rwali włosy z głowy, bo tam niczego nie wolno, nawet wtyczki ruszać. Oni przynieśli własne urządzenia i wszystko postawili do góry nogami. Trwało to 20 minut i 14 sekund. from cancer by far. Arterial disease. But for every hour of our lives, we are more and more self-fed vitality. tworzony na żywo mix Diorp u Johna Pila w BBC. To jeszcze szybciutko Cocteau Twins. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Mlec. My bardzo dziękujemy za dzisiejszą listę osobistą. Za chwilę oddam głos Piotrowi Stelmachowi, bo urodziny Trójki świętowaliśmy również 2 kwietnia, czyli w ubiegły wtorek w studio imienia Osieckiej. Z krótką sesją wystąpił zespół Archive, a jeden z jego założycieli, czyli Dariusz, przed występem opowiedział Piotrowi o niełatwiej, choć wciąż ważnej symbiozie radia i muzyki. Piotrze, oddaję Ci głos. I very much enjoy radio, but it's, you know, it's frustrating when you kind of, you know, you, most radio stations you listen to, it's just rubbish. Bardzo lubię radio, ale frustruje mnie, że obecnie większość stacji gra same śmieci. Skutek jest taki, że nie ma możliwości, by związać się emocjonalnie z jakimś radiem, bo to, co grają, jest jak najdalsze od twojego świata. Wkurza mnie, że za każdym razem, gdy włączam nową stację radiową, znowu jest tam ta sama papka. Dla mas. Radio działa etapami. Myślę, że w przyszłości na pewno powstaną niezwykłe stacje, bo tak się po prostu dzieje. Ale chwilowo radio jest dosyć ubogie w warstwie muzycznej. Poza na przykład Trójką i kilkoma innymi rozgłośniami. Z radiem nigdy nie było łatwego życia, nawet w latach 60. czy 70. No oczywiście było lepiej, ale założę się, że wiele zespołów frustrowało się tym, że ich tam nie grają. Myślę, że te potyczki pomiędzy naprawdę dobrą muzyką a radiem to już wręcz sprawa historyczna. Urodzinowo, koncertowo. Ladies and gentlemen, Archive! Wow. wants to walk away. Could I laugh again? You're killing me again. Am I still in your head? To light me up, but now you shut me down. If I wants to walk away, from you, my love, could I laugh again? If I walk away from you, and leave my love, and could I laugh again? My love. It hurts to remember. Specjalna sesja w związku z ich 25 urodzinami i naszymi 57. It was because of your 25th anniversary and our 57th anniversary. From the bottom of our hearts, thanks very much. Archive. Darius Killer, Polar Barrier, Dave Penn. Srebrne usta 2018 plus. Poseł Tadeusz Cymański z klubu Prawa i Sprawiedliwości cieszy się sympatią wielu politycznych konkurentów, co wcale nie jest takie częste. Tadeusz, to robota dla ciebie, bo ty jesteś jedyny poczciwy człowiek w całej tej ekipie. Jedyny prawdziwy socjalista wśród tych wszystkich narodowców. Do ciebie sprawa jest. Czy to nie był przypadkiem jakiś delikatny pocałunek śmierci? Takie powiedzmy muśnięcie? Droga do Sejmu może być trudniejsza, ale do nieba łatwiejsza. No może i tak, ale na razie poseł Tadeusz Cymański jest w Sejmie. To jest pina. Janosik jest obrażony. Jak można nazywać tego premiera, który wprowadza 4% podatek, niezależnie od kontekstu, w całej krytyce, dla ludzi, którzy mają ponad milion? Widmo krąży nad klasą średnią. To my przy tej średniej klasie z naszymi zarobkami sierściuchy biedaki. Przecież widmo to widmo głodu, widmo wojny. Jakie widmo? Ja życzę wszystkim, nawet posłom, pod choinkę, na gwiazdkę, żeby takie widmo ich spotkało. Tak oto za sprawą widma przed Tadeuszem Cymańskim roztoczyła się wizja nagrody w naszym plebiscycie. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Zapraszamy do reklamy. Marian, a w tym naszym nowym smartfonie, jak już go kupimy, to ekran trzeba jakoś zabezpieczyć? Barbara, w takim nowym smartfonie to koniecznie. No, ja sobie nie wyobrażam nie zabezpieczyć. Zawsze warto zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona profesjonalnie zabezpieczymy twój ekran za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy.